Mała wycieczka do Gdyni, gdzie zespół Kiev Office w oparciu o legendy, baśnie, przekazy ustne, które pozostały w kaszubskiej kulturze, zostały przeniesione na płytę z nowoczesną muzyką właśnie stworzoną przez Kiev Office. Dziś posłuchajmy utworu Mordowi Mól. Co chcę zrobić, bo... Jedna z ważniejszych formacji, która powstała w Niemczech, właściwie nieporównywalna z żadną inną grupą Ken i Oh Yeah. grupa Black Sabbath, która specjalnych rekomendacji właściwie nie potrzebuje, choć dziś posłuchajmy utworu, który zupełnie odstaje od tego całokształtu, który buduje anturaż tej grupy. Dziś dla Państwa Planet Caravan. Króciutko, proszę Państwa, żeby nie nadwyrężać głosu, grupa Escapes i utwór Ty. Współpraca, proszę państwa, grupy Underworld z taką postacią, jaką jest Iggy Pop, daje w 100% nam pewność, że będzie z tego coś fantastycznego. I tak też, proszę państwa, jest w samej rzeczy. Posłuchajcie dokładnie Bells and Circles. Send it to Cuba. Astro would charge 20 grand to the airline to get your airplane back. He had a good business. You can't believe that. You can't believe that. It's over. You can't believe that. You can't believe that. It's over for the liberal democracies. You can't believe that. It's over. You can't believe that. Here comes the jungle. You can't believe that. Pozostając, proszę Państwa, właściwie w przymusie oszczędzania głosu, który troszkę nadwyrężyłem, co być może jest słyszalne i za co bardzo przepraszam, choć z drugiej strony mam też satysfakcję, że został on wykorzystany we właściwy sposób, ale to już jak gdyby przy innej okazji będę się chciał tym pochwalić. Na razie posłuchajmy bristolskiej formacji Massive Attack i utworu Protection. I'll take the force of the blow. Sometimes you look so small, you need some shelter. You're just running around and hell to scare to. And I leaned on you, please. Now you can lean on me. And that's more than love. That's the way it should be. Now I can't change the way you feel, but I could put my arms around you. It's just part of the deal. That's the way I feel. I'll put my arms around you. Stand in front of you and take the force of the blow. Protection. I stand in front of you. I'll take the force of the blow. Protection. Posłuchajmy, proszę Państwa, jednej z tych wykonawczyń, które proponują nam kompletnie nowatorskie podejście do całego, można powiedzieć, muzycznego, filozoficznego podejścia do tej energii, którą się sprzedaje. Jest to absolutnie zupełnie awangardowe w 100%. Po prostu przed Państwem Zamilska. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego przyszłego dnia dedykuję Wam utwór skandynawskiej grupy Royksopp pod tytułem Monument. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Okay.